کہ مسجد میں کافر کو لانا کیسا؟ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافر کو مسجد میں لانا سخت ناجائز اور مسجد کی بے حرمتی ہے، ان کی نجاست پر قرآن کریم شاہد ہے، ان کو مسجد میں ہرگز نہ لایا جائے، اپنے ناپاک پاؤں مسلمانوں کی سجدہ گاہ پر رکھیں گے، اپنے گندے جسم کے ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں آئیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔